Στα μάτια σου κοιτάζω πιο βαθιά. Η λάμψη που του στείλει μια αγκαλιά. Μια μικρή στιγμή μένει μια ζωή. Δείξε μου τον τρόπο να με κοντά σου. Τα βάθη του μυαλού σου και τη καρδιά σου. Είμαι μαζί σου, δεύτερο κορμί σου. Ζω απ' την πνοή σου. Μέσα στο πλήθος ξεχωρίζεις γύρω μου από πολλές. Μ' αυτά τα μάτια κοιτώντας με να ξέρεις τι θες. Απόψε τα λάθη άφησε στο πίσω και νιώσανε πιο μακριά. Να σε πάρω μαζί μου απόψε κάθισε. Στον έρωτα θέλω να ταξιδέψω ξανά από γερά. Αφήνοντας χρώμα αυτή τη νύχτα να κρατήσω τα χέρια σου πιο σφιχτά. Να σε νιώθω κοντά στο τώρα να υπάρχεις δυνατά. Χαμογέλα ξανά. Χαμογέλα ξανά. Στα μάτια μου θες εγώ να με κοιτάς. Στη νύχτα με πας. Μόνο βαδίζουμε και πάλι μπροστά.